اور کافر بنے. یہ ایمانیات. ایمان کے بعد پہلی بنیاد تو حسن اعتقاد, صحت اعتقاد. اس کے بعد پھر آگے دوسرے اجزاء شمار کی, تہذیب نفس سے تعلق رکھنے والے یا مال کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے یا بدن کے سلسلے سے تعلق رکھنے والی باتیں. وآتی المال علی حبی, اور دیا اس نے مال اس مال کی محبت پر, کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے, انہ لحب الخیر لشدید, مال کی محبت میں انسان سخت ہوتا ہے, لیکن اس محبت کے باوجود وہ دیتا ہے, مال صرف کرتا ہے ان مدوں کے اندر. یہ اجتماعیت کا سبب انسان کو پڑھایا گیا. یا علی حبی, اللہ کی محبت پر, خدا تعالی کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے وہ مال ان مدوں پر صرف کرتا ہے. کون سے؟ ذوی القربا, قرابت دار. یہ پہلا سلسلہ آتا ہے قرابت داروں. قرابت داروں پر صرف کرنا یہ دورا اجر ہوتا ہے. ایک صلہ رحمی ہے اور دوسرا صدقہ بھی ہے. چاہے قرابت دار دشمن ہی کیوں نہ ہو, اس پر صرف کرنا جبکہ وہ مستحق ہے, محتاج ہے, دور اجر کا انسان مستحق بنتا ہے. پہلا نمبر یہ ہے. دوسرا نمبر ہے یتامہ, یتیم, جن کا کوئی سرپرست نہیں رہا, کمانے والا نہیں رہا, مال بھی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, جس کا فوت ہو گیا, نابالغی کی حالت میں وہ یتیم ہے, اس کی سرپرستی ضروری ہے, مال کو خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور مساکین, مسکین, جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو, باوجود اس کے کہ وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, اس پر مال خرچ کرنا ضروری ہے. اور مسافر, انسان جو راستے میں رہ جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس پر مسائلین, سائل کا لفظی معنی مانگنے والا, لیکن مراد ہے محتاج آدمی, کیونکہ نفس سوال, خالی سوال, بطور سوال یہ تو درست نہیں, اس کو ناپسند کیا گیا اور گداگری کو حرام ٹھہرایا گیا شریعت کے اندر. نہیں, محتاج ہو کر جس کو اجازت ہے, اتنا مجبور ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں, اس کے لیے سوال بھی جائز ہوتا ہے, تو سائل سے وہی مراد ہے محتاج آدمی. وفر رقاب, اور گردنوں کو آزاد کرنے میں, غلام ہے مکاتب اس کو آزاد کرنا, یا کسی کا قرض ہے اس کی گردن کو چھڑانا, اس کرنا, اس کے اندر مال کو خرچ کرنا. یہ مال کے خرچ کرنے کی مداد میں نیکی تو ان باتوں میں ہے, پہلے ایمانیات, پھر یہ مال کا ان مدوں میں خرچ کرنا. واقام الصلاۃ, اور جس نے نماز کو قائم کیا, اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے انسان, حضیرت القدس کی طرف توجہ اس کی قائم ہو جاتی ہے. تعلق باللہ کی اصلاح کا سب سے اہم ترین ذریعہ وہ نماز ہے, نماز قائم کرتا ہے, اور یہ بدنی عبادت ہے. اور بات زکات, اور زکات دیتا ہے, یہ مالی عبادت ہے, یہ فرائض میں ہے. وہ مال خرچ کرنا علاوہ ہے اس کی, کیونکہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے ان فی المال حقا سوا زکاۃ, مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. بھائی یہ جو سمجھ لو زکات ادا ہوگی سب حقوق ادا ہو گئے, وہ تو فرض ہے. یہ زکات تو فرض ہے کہ صاحب نصاب سال بسال نکالے گا جتنا بھی اس کا بنے گا, لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے حقوق بھی آتے ہیں. مال مال جب تک موجود ہے حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں, جب مال نہ رہے, صاحب نصاب نہ رہے, تو پھر اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا دیا. قرآن میں 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حقیم الصلاۃ و آت الزکات کا ذکر کیا. یہ دو, ایک بدنی عبادت ایک مالی عبادت, ایک کے ساتھ تعلق باللہ کی اصلاح ہوتی ہے, دوسرے کے ساتھ بنی نوع انسان سے ہمدردی. یہ فرض میں داخل ہے. اور والموفون بعہدہم, اور پورا کرنے والے اپنا عہد و اقرار جبکہ وہ عہد کرتے ہیں. یہ ایفاء عہد ظاہر ہے کہ حسن اخلاق حسن معاشرت کی بنیادی اصول ہے. علاوہ اس کے نفاق سے انسان بچ نہیں سکتا اگر ایفاء عہد نہیں کرتا. کیوں؟ منافق کی علامت بیان کی گئی ہے کہ جس اگر وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. نیکی تو یہ ہے کہ عہد کو پورا کرے آدمی. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, عہد کو پورا کرو. خدا سے عہد کیا ہوا ہے, کلمہ پڑھتا ہے تو عہد ہی ہوتا ہے خدا کے ساتھ, میں تیرے سب احکام کی تعمیل کروں. اس کو جو پورا نہیں کرتا تو منافق کی مد میں آتا ہے. کسی انسان سے عہد کرتا ہے اس کو پورا کرنا ضروری, مخلوق سے عہد کرتا ہے وہ بھی اس کو اوقوب لوگوں عہد کو پورا کرو. اور والصابرین, اور صبر کرنے والے فی الباسائے سختی میں, بیرونی طور پر جو سختی وارد ہوتی ہے ذرہ جسم کے اندر, بیماری آ گئی تھوڑا نکل گیا درد اٹھا, اس کو برداشت کر اور صبر کر لو. باہر سے تکلیف آ جائے کسی قسم, نقصان ہو جائے خسارہ ہو جائے, کوئی اور قسم کی پریشانی لائق ہو جائے, اس میں صبر کر لو. اور حین الباس, جہاد کا موقع ہے دشمن سے مقابلہ, ظاہر ہے کہ یہ کوئی ماحول تو ہے نہیں, وہاں اس کو برداشت کرنا ضروری ہے جو بھی تکلیف آ. حتیٰ کہ آخری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان پر پھیل جاتا ہے. یہ تین جگہ صبر کی بھی بیان کرتا ہے. اور صبر ویسے بھی ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, پہلے گزر چکا ہے. شکر اور ذکر کی کرے, صبر بھی بنیادی اصول. تو یہ صبر بیرونی تکلیف کوئی آ جائے, یا جسم کے اندر کوئی تکلیف آ جائے, یا لڑائی کا موقع اور دشمن کے ساتھ, اس وقت صبر کرنا برداشت کرنا. جن میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اولئک الذین صدق, وہ سچے لوگ, ایمان ان کے اندر ہے, مال وہ خدا کی راہ میں ضروری مددات پر صرف کرتے ہیں, نماز وہ قائم کرتے ہیں, زکات وہ دیتے ہیں, ایفایات وہ کرتے ہیں, اور صبر کرتے ہیں جہاں جہاں صبر کی ضرورت ہے. یہ لوگ سچے ہیں. خالی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے اور جھگڑنے والے, اور قبلے کے مسئلے کو لے کر جیسا یہود اور نصارہ نے بڑا اچھالا, یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. نیکی کے کام تو یہ ہیں, جن میں یہ باتیں ہوں گی یہی سچے لوگ ہوں. پرکھ لو یہ بات, ایمان درست ہے, عقیدہ صحیح ہے, فکر اس کی فاسد تو نہیں ہے, تعلق باللہ درست ہے, یہ مال کی محبت میں تو مبتلا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو خرچ کرے گا ان بدوں پر, اس میں اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں, جو خرچ ہی نہیں کرتا اور حلال حرام کے قانون کی پابندی ہی نہیں کرتا, وہ انسان کس طرح سچا ہو سکتا؟ رشوت کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, مال پر فریفتہ ہے, اس کو صحیح مد میں خرچ ہی نہیں کرتا, نہ صحیح جگہ سے لیتا ہے, وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں نسازن بیماریوں کے مریض ہے. حقوق وہ نہیں ادا کرتا, نہ قرابت داروں کے حقوق, نہ غربا اور مساکین کے حقوق, تو وہ سچا کس طرح ہو سکتا؟ عقیدہ توحید اس کا صحیح نہیں ہے, وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ فرمایا سچے تو یہ لوگ ہیں. ایک ہی آیت ہے لیکن تمام دین کی ساری باتیں اس میں آ گئی. اصلاح کی جتنی باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں یا مال سے تعلق رکھتی ہیں یا بدن سے تعلق رکھتی ہیں یا حسن معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں یا تہذیب نفس سے تعلق رکھتی ہیں، ساری ساری باتیں اس کے اندر آ گئی. یہی لوگ ہیں سچے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں متقی جو کفر سے، شرک سے اور معاصی سے بچنے والے. اور قرآن هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تقوی کو پکڑنے والوں کو ہدایت دیتا. یہ پہلے ابتدائی آیت میں بتلایا متقی یہ لوگ ہیں. اور دعوے کرنے لمبے چوڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، تہذیب نفس حاصل نہیں، اخلاق اچھا نہیں، مال کی محبت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، تعلق باللہ ٹھیک نہیں ہے، حقوق ادا نہیں کرتے، وہ لوگ کس طریقے سے متقی بن سکتے؟ فرمایا متقی بھی یہی لوگ ہیں جن میں یہ اوصاف ہوں گے. فرق کر دے يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو، كُتِبَ عَلَيْكُمْ، فرض قرار دیا گیا تمہاری اوپر قصاص مقتولوں میں، آزاد آدمی کے بدلے میں آزاد آدمی، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی له، پس جس کو معاف کیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع پس پیچھے لگنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، وعداء الیہ اور ادا کرنا ہے اس کی طرف بحسان نیکی کے ساتھ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے. بس جس شخص نے تعدی کی اس کے بعد پس اس کے لیے عذاب علیم ہے. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور بچتے رہو. پہلے نیکی کے اصول تھے ہم، اور اب اس کے کچھ جزیات ہیں، شروعات. پہلے بر کا ذکر ہوا، تو اب اس کے کچھ جزیات ہیں، ان کا بیان ہے. اور اس کے علاوہ پچھلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں گی، ایمانیات والی اور فرائض کی ادا کرنے والی اور ایفاء عہد والی اور صبر کرنے والی باتیں جن کے اندر پائی جائیں گی، یہ لوگ ہی سچے ہیں اور متقی ہیں. تو اب چند باتیں تقوی والی بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ان تقوی والی باتوں میں ایک یہ ہے، مقتولوں کے سلسلے میں برابری کرنا، اور دوسرا مال کا قانون ہے، تیسرا آگے روزے کا ذکر آ رہا. یہ سب باتیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہاں ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے گویا موجودہ زمان کے اعتبار سے اسلام کا فوجداری قانون بیان فرمایا. آگے دیوانی قانون ہو جائے گا، مالی قانون کا ذکر. دیوانی قانون کا ذکر ہوگا، یہ ہے فوجداری. اور اس میں گویا جان کا احترام بیان کیا گیا. جان بڑی محترم ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے. اگر کسی کی جان تلف ہو جائے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں یہ قانون بتلا ہے, قانون قصاص, اور پھر اس پر پابندی کرنی, اس کو جاری کرنا, اور اگر قصاص نہ ہو سکے تو پھر وہ خون بہا کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو دیت کہا جاتا ہے. یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوتی ہے. تو خون بہا کا ذکر, پھر مالی معاوضہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو یہ ہے فوجداری قانون, جان کی حفاظت اور احترام. اور اگر کہیں قتل واقعہ ہو جائے تو پھر اس قانون کی پابندی ضروری ہے, کیونکہ اس قانون کے اندر جاہلیت کے زمانے میں لوگ گڑبڑ کرتے تھے اور تجاوز کرتے تھے حد سے. لہذا اس تجاوز اور حد سے آگے بڑھنے والی بات کی تردید بھی فرمائی ہے ساتھ. مثلا قانون قصاص اللہ تعالی نے اس طرح مقرر فرمایا ہے کہ اس میں اونچ نیچ کی گنجائش نہیں رکھی, لیکن جاہلیت کے زمانے میں اونچ نیچ کا لحاظ رکھتے تھے اور اس طرح کہ اگر ایک خاندان اونچا ہے, معزز ہے, اعلی ذات کا سمجھا جاتا ہے, اور دوسرا خاندان اگر کمزور ہے, پست ہے, تو وہ آپس میں برابری نہیں کرتے. اگر پست خاندان کا آدمی کسی اعلی خاندان کے آدمی کو مار ڈالتا ہے تو اعلی والے کہتے ہیں کہ ہم ایک کے بدلے میں دو کو ماریں گے, یہ کر سکتے ہیں, یا عورت کے بدلے میں ہم مرد کو ماریں گے, یا غلام کے بدلے میں ہم آزاد کو ماریں گے, کیونکہ یہ پست ذات والے ہیں. اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور اس کے اندر مساوات رکھی گئی, برابری رکھی گئی ہے, اور اونچ نیچ کو یہاں برداشت نہیں کیا گیا. تو قانون قصاص اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو تقریر لکھی ہے بڑی اچھی ہے. فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں یہود اور آل عرب نے یہ دستور بنا رکھا تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے رذیل لوگوں کے آزاد آدمی کو, اور عورت کے بدلے میں مرد کو, اور ایک آزاد کے بدلے میں دو کو قصاص میں قتل کرتے تھے. یہ زیادتی اور ظلم تھا. حق تعالی نے شاید میں حکم دیا ہے, ایمان والو, ہم نے تم پر مقتولوں میں برابری اور مساوات کو فرض قرار دیا. قصاص کا معنی ہی لغت کے اندر برابری اور مساوات, قصاص کا معنی برابری اور مساوات. تم نے جو یہ دستور نکال رکھا ہے کہ شریف اور رذیل میں امتیاز کرتے ہو, یہ لغو ہے. جانیں سب برابر ہیں, غریب ہو یا امیر, شریف ہو یا رذیل, عالم ہو یا فاضل ہو یا جاہل, جوان ہو یا بوڑھا ہو, بچہ ہو, تندرست ہو یا بیمار ہو, قریب المرض ہو, صحیح الاعضاء ہو یا اندھا لنگڑا, یہ سب برابر ہیں. اس میں امتیاز جائز نہیں ہے. قصاص کا معنی ہی برابری ہے. یہ برابری اسی شکل میں آئے. یہ قانون ہے یہ قانون قصاص کہلاتا ہے. کتبہ علیکم القصاص فی القتلہ، قتلہ مقتول کی جمع، مقتولوں میں برابری ہے. آزاد کے بدلے آزاد، اگر ایک آزاد آدمی نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو ایک، دو نہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کہ غلام اور آزاد کا فرق قرار دیا جائے، یہ بھی غلام کے بدلے غلام، جس غلام نے قتل کیا ہے اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کرنا یہ روا نہیں ہوگا. عورت نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے، یہ زیادتی اور تعدی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. قصاص کی تفصیلات حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. قتل کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو قتل عمد کہتے ہیں، یہ قصاص قتل عمد کے اندر ہی ہوتا ہے. قتل عمد کا یہ معنی ہے کہ ایک آدمی دیدہ و دانستہ ارادے کے ساتھ اعلی قتل کے ساتھ کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، بندوق کے ساتھ، پستول کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، تیر کے ساتھ، بہرحال قتل کے آلے کے ساتھ، جس کے ساتھ انسانوں کو مارا جاتا ہے، عمدن مارا، یہ ہے قتل عمد، اس میں قصاص ہوتا ہے. اور اس میں بھی تفصیلات، مثلا باپ اگر قتل کر دے گا بیٹے کو پھر بھی قصاص نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو، پوتے کو، بیٹی کو مار دے، قصاص نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، قصاص نہیں ہوگا، باقی سزا دی جائے گی، مالی معاوضہ بھی دیا جائے گا، تعزیر بھی لگائی جائے گی، جیل میں بھی ڈالا جائے گا، لیکن قصاص نہیں ہوگا. عمدن اگر مار دے، ماں اگر بیٹی کو مار ڈالے گی یا پوتی کو مار ڈالے گی یا پوتے کو، اس پر نہیں ہوگا قصاص. ماں باپ، ہاں اگر اس کا الٹ ہو جائے، بیٹا اگر باپ کو مارے گا تو برابر اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن باپ اس کو حضور نے مستثنا قرار دیا ہے، اس پر قصاص نہیں آئے گا، باقی تعزیر وغیرہ لگے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو عمدن مارتا ہے لیکن اعلی قتل کے ساتھ نہیں مارتا، کسی اور چیز کے ساتھ، ایسی چیز کے ساتھ مارتا ہے جس کے ساتھ عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا، کوئی لاٹھی ایسی مار دی، کوئی پتھر مار دیا، یا کوئی ایسا کیا جس کے ساتھ قتل نہیں کیا جاتا، ہوں مارتا ہے جان بوجھ کر، اس کو شبہ عمل کا عمد کہا جاتا ہے. یہاں قصاص نہیں ہوا کرتا، دیت ہوا کرتا، شبہ عمل، دیت خون بہا دینا پڑتا. اور تیسری صورت ہے قتل خطا، مارنا چاہتا تھا کسی شکار کو لیکن آدمی کو لگ گیا غلطی سے، وہ قتل خطا، اس کا قانون آگے قرآن میں بیان. یہ تین قسم کے قتل ہیں، ایک میں قصاص ہے یعنی جان کا بدلہ جان، یہ قتل عمد میں ہے، باقی دو صورتوں میں یہ دیت آتی ہے، اس کو خون بہا کہا جاتا ہے، مالی معاوضہ دینا پڑتا ہے. اس کی تفصیلات، اگر فرض کیا جائے کہ ایک شخص کو مار دیا گیا عمدن، اس کے دو بیٹے ہیں والی، یعنی اس کے وارث دو ہیں، یا چار ہیں، مثلا فرض کرو چار بیٹے ہیں، یہ چاروں اس کے والی ہیں، متولی ہیں، اب یہ قصاص لینا ان کا حق ہے، حکومت کا حق نہیں ہے، قصاص ان کا حق ہے، یہ جو والی ہے تھی. حکومت صرف انتظام کرتی ہے، ان کو وہ دلاتی ہے. قانون جاری کرنا حکومت کا کام ہے، حق اس کا نہیں. مالی معاوضہ بھی انہی کا حق ہے جو والی ہے اور وارث ہے. حکومت کا کام وہ دلانا ہوتا ہے، یہ خود کو دلاتی ہے معاوضہ، اس کا حق نہیں ہوتا. انگریز کے قانون میں جہاں حکومت مدعی بنتی ہے قتل کی، یہ بات نہیں ہے. فقط جالنا علی ولی سلطان، جو مارا گیا اس کے ولی کے لیے خدا نے حق رکھا، وہ کھڑا ہو، وہ مطالبہ کرے کہ ہاں میرا اس کا حق ہے، گورنمنٹ کا حق نہیں. گورنمنٹ تو قانون کو جاری کرنا اس کا کام ہے. مالی معاوضہ بھی گورنمنٹ لے کر اپنے خزانے میں ڈالتی ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کا حق نہیں ہے. یہ تو مقتول کے وارثوں کا حق ہے کہ ان کو دلا دیا جائے، دلانا حکومت کا کام ہے. تو فرض کرو چار بیٹے ہیں، قتل عمد تھا، تو ایک بیٹا راضی ہو گیا کہ میں قصاص نہیں لیتا، باقی تین رہ گئے، تو قصاص ساقط ہو جائے گا، اب قصاص نہیں آئے گا. دو بیٹے، ایک راضی ہو گیا کہ میں جان کا بدلہ جان سے نہیں لیتا، تو اب قصاص نہیں آئے گا. قصاصی سارے جتنے وارث ہیں مقتول کے، وہ سب متفق ہو کہ ہاں ہم نے جان کا بدلہ جان ہی لینا، تب تو ہوگا قصاص. اگر اس میں آدھے کہیں کہ نہیں جی ہم تو بدلہ نہیں لیتے، جان کا بدلہ جان نہیں لیتے، تو اب قصاص نہیں آئے گا. اب دو صورتیں، یہ وارث اگر بالکل معاف کر دیں کہ ہم بھائی مالی معاوضہ بھی نہیں لیتے، تو ان کو آخرت میں فائدہ پہنچے گا اور مقتول سے معاف ہو جائے گی، وہ بات ختم ہو گئی. اگر وہ کہیں کہ ہم مالی معاوضہ لیں گے، تو مالی معاوضہ دینا پڑے گا. قتل عمد میں جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، یہ قاتل کے مال میں آئے گی، دیت ساری قاتل کے مال میں آئے گی، وہ دوسرے برادری کے لوگ نہیں دیں گے. اور قتل شبا عمد اور قتل خطا میں یہ ساری برادری بھی ساتھ شریک ہوتی ہے، یا دفتر والے جتنے بھی ہیں، محکمے والے جہاں ملازم ہیں، وہ جس محکمے میں، وہ ساری شریک ہوں گے. اس کو کہتے ہیں دیت علی العاقلہ، حضور نے فرمایا دیت عاقلہ پر آتی، ساری برادری جتنی بھی ہے یا سارے محکمے والے جتنے بھی ہیں، سب شریک ہیں. تین سال میں ادا کرنی پڑتی ہے قسط وار، ہر ایک پر قسط مقرر ہوتی ہے، کتنے پیسے دیت کے دینے پڑے. یہ سارے شریک ہیں. برادری کیوں شریک ہوتی ہے؟ اور اس واسطے شریک ہوتی ہے کہ تاکہ ان پر بھی بوجھ پڑے اور وہ بھی تربیت کریں لوگوں کی کہ ایسا کام نہ ہو آئیں. یہ تربیت کے حق کی وجہ سے ان پر بھی آپ کو دیت آتی ہے. تو اب یہ فرمایا کہ یہ قانون قصاص ہے. اور فمن عفی لہ، جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے. آپ بھائی مقتول ہے، یہ تو بھائی، آپ دین میں تو بھائی، غلطی کی ہے اس نے، غلطی کی وجہ سے تو بھائی چارہ تو نہیں ختم ہو سکتا. اب بھائی فرمایا کہ مقتول کے جو وارث ہیں ان میں سے کسی نے معاف کر دیا ہم، تو اب قصاص نہیں ہوگا. ایک نے معاف کر دیا، قصاص نہیں ہے. قصاص نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر مالی معاوضہ ہے، پھر اس کے پیچھے لگنا ہے دستور کے مطابق، لا بھائی مالی معاوضہ لا، اور اس کو ادا کرنا ہے نیکی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ لڑائی بڑھائی کر کے جھگڑے کے ساتھ، نہیں، نیکی اور دستور کے مطابق ادا کرے، یہ بھی اس کا تعاقب کرے، پیچھا کرے دستور کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ سختی تلخی لڑائی بڑھائی، یہ بات درست نہیں ہے. ہو گیا ہے, غلطی ہوگی, لہذا اس کا یہ قانون ہے. اس طریقے سے شریعت نے جانوں کی حفاظت کا قانون مقرر فرمایا. ذالک تخفیف من ربکم, اس میں تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی شریعتوں میں قصاص ہی تھا, دیت نہیں تھی. ہماری شریعت میں تینوں باتیں ہیں, بالکل معاف کر دے سرے سے, یا مالی معاوضہ لے کر بات کر دے, یا قصاص لے. یہ تینوں باتیں آ گئی ہیں. تخفیف ہے, ایک ہی بات مقرر نہیں ہے, تینوں باتوں میں سے ہو سکتی ہے جو ان کی بات اختیار کر لینا. یہ پہلی شریعتوں میں یہ قانون نہیں تھا, بس اس کے جان کے بدلے جان. اب یہ دیت کا قانون دیا گیا, تخفیف ہوگی اللہ کی جانب سے, اور اس کی جانب سے یہ خدا کی مہربانی کہ اللہ نے یہ سب صورتیں روا رکھی ہیں. ان میں سے جو ایک مصالحت بھی ہوتی ہے, مصالحت بھی کر سکتے ہیں. جان کے بدلے اگر جان کا سلسلہ نہ ہو, قصاص نہ ہو, تو خون بہا. خون بہا کی تشریح حضور نے اس طرح فرمائی. ایک سو اونٹ یہ دینا پڑے گا, اور اونٹ اگر نہیں ہے, دس ہزار درہم سونے کا چاندی کا سکہ جو ہوتا ہے, دس ہزار درہم چاندی, یا ایک ہزار دینار سونے کا یہ دینا پڑے گا. یہ خون بہا ہے شریعت نے جو مقرر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپس میں مصالحت کر لیں کسی چیز پر تو جائز ہے, لیکن مصالحت اگر اونٹوں پر کریں گے تو سو سے زیادہ نہ ہو, اگر درہم پر کریں گے تو دس ہزار سے زیادہ نہ ہو, اور دینار پر صلح کریں گے تو ایک ہزار سے زیادہ نہ ہو. اگر اناج پر یا کپڑے پر یا کسی اور چیز پر صلح کر لی, اس کی قیمت دس ہزار سے زیادہ بھی لے سکتا ہے, تو اس کی قیمت سے زیادہ بھی لے سکتا ہے, وہ تو صلح آپس میں ہوگی, لیکن اس جنس میں اس سے زیادہ نہیں لے گا. یہ خون بہا کا قانون ہے. اور فمن اعتدا, جس نے زیادتی کی اس کے بعد مالی معاوضہ لے لیا, جیسا بہت سے کیس واقع ہوتے ہیں, مالی معاوضہ بھی لے لیا پھر آدمی کو قتل کر لیا, اگر ایسا کرے گا تو عذاب علیم کا مستحق ہوگا. دنیا میں یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایسا کیا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے, ضرور ہی اس سے قصاص لیا جائے. بھائی خون بہا بھی لے لیا ہے, بات ختم ہو گئی ہے, پھر اس آدمی کو مارتا ہے, قتل کرتا ہے, اس کو معافی نہیں ملے گی اور رعایت بھی نہیں ملے گی, اس کو جان سے تلف کیا جائے. حضور کا فرمان ہے, فرمایا جس نے تعدی کی, کئی واقعات صلح ہو گئی, مالی معاوضہ بھی لے لیا, پھر اٹھ کر کے اس کو قتل کرنا, تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے. فرمایا عذاب علیم کا مستحق ہے. اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے عقل مندوں, یہ اللہ نے قانون کی پختگی کے لیے بیان کیا. اگر قصاص کا قانون جاری کرو گے تو تمہیں قومی ملی جماعتی طور پر زندگی نصیب ہو. ہر آدمی اقدام نہیں کرے گا قتل کرنے کا اگر قصاص کا قانون جاری ہو, اس کو اس بات کا خطرہ ہوگا کہ میری جان تلف ہوگی, مجھے معاف نہیں کیا جائے گا. اور اگر قصاص کا قانون جاری نہیں ہوگا تو جانیں محفوظ نہیں رہیں گی, ہر وقت خطرے میں رہے گی, جیسا انگریز کے قانون میں دولت مند بڑی سی بڑی دولت لگا کر کے جان بچا لیتے تو قتل کیسے رکیں گے. یہاں تو یہ ہے, ہماسا آدمی کتاب اس کے اندر ہے, ایک شخص صحابہ کے زمانے کا واقعہ کہ باپ کو مار دیا. اب وہ جس نے مارا تھا اس کے حامی بہت بڑے لوگ حضرت سعید ابن عاص بھی سفارشی تھے کہ میں اس نوجوان کو راضی کریں جس کا باپ مارا گیا. ایک دیت لینے سے کام نہیں لیتا میں. اس کو سات دیتیں دینے کی کوشش کی کہ سات دیتیں لے لو لیکن چھوڑ دو, سکا نہیں چھوڑوں گا میں, باپ کو بدلوں گا, لے جاؤ ختم کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر قانون قصاص کا جاری ہوگا کوئی آدمی اقدام نہیں کرے, کوئی شاز خال آدمی کوئی ہوگا بد فطرت, ورنہ کوئی آدمی اقدام نہیں کرے. یہی حال ہے چوری. ابن سعود نے, بڑا ابن سعود جو تھا, اس نے جب جاری کیا تھا چوریاں رکی عرب میں, آج تک نہیں, عرب نہیں کرتے, باہر کے لوگ چوریاں کرتے. چوری نہیں ہوگی اگر ہاتھ کٹے گی, دس بیس ہاتھ. سارا ابن سعود کے زمانے سے اب پچاس سال کے اندر ایک سو ہاتھ بھی نہیں کٹا عرب کے اندر. دہشت ایسی ہے کوئی بدو کبھی کوئی چوری نہیں کرے. سونا پڑا بوری ریال کی پڑی بالکل ختم, صفائی سے کہے گا وہاں پڑی ہے جا کر کے دیکھ لو, ہاتھ بھی نہیں لگائے. یہ اس قانون پر عمل کرنے کی برکت ہے. جہاں زناکار پر حد جاری ہوگی علی اعلان, جیسا خدا کا فرمان ہے, کھلے میدان میں لے جا کر سزا دو, نورے بھی لگاؤ کھلے میدان میں, لوگ حاضر ہوں دیکھیں اپنی آنکھوں, زنا نہیں ہوگا. یہ ہے زندگی نصیب ہوگی اگر قانون قصاص جاری کرو گے, اگر اس میں کمی بیشی کرو گے اور باتیں نکالو گے, جانے ہر وقت تلخ ہوگی, کوئی علاج نہیں ہوگا. تمہارے لیے ہے مسلمانوں, زندگی ہے, حیات ہے اس قانون کی. دو چار آدمی کی جان بے شک ضائع ہوتی ہے لیکن ساری قوم کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں, مال محفوظ ہوتا ہے, آبرو محفوظ ہوتی ہے. اے قانون پر عمل کرنے کی بات فرمایا, تمہارے لیے قصاص نے زندگی ہے عقل مندو, تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اس قسم کی باتوں میں اقدام نہ کرو. یہ حصول تقوی کا یہ بھی ذریعہ ہے قانون کو جاری کرنا.